בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות תשעה באב ושאר תעניות, הלכה א'. עניין ארבעה תעניתים כדי להעלות מלכות דקדושה שהיא בחינת ד', כמו שכתב רבנו בסימן ל'. א', כי על ידי החורבן והגלות נפלה מלכות דקדושה ונמסר מלכות לעובדי כוכבים. ועל כן מתענין כי על ידי התענית נתעלה האמונה, כמו שכתב רבנו ז"ל במאמר ויסף בסימן סמך ב'. ועל ידי זה עולה המלכות שהיא בחינת אמונה. כי עיקר הגלות מחמת חסרון אמונה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא חרבה ירושלים אלא על שפסקו באנשי המנה. ומחמת זה גלו ונמסר המלכות שהיא בחינת אמונה לעובדי כוכבים. ועל כן מתענין ארבע תעניתים כדי להעלות האמונה שהיא בחינת מלכות, שהיא בחינת ד' כנ"ל. ב. וזה בחינת תעניות שמתענין על הגשמים, כי עצירת גשמים הוא בשביל חסרון אמונה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין הגשמים נעצרין אלא בשביל חסרון אמונה. כי כך היא המידה, מאחר שנפסק האמונה, ועל ידי זה הוא בחינת עצירת החסדים. כי כשנחסר האמונה, אזי בוודאי הדיבור בגלות. וגלות הדיבור הוא בחינת ניחר גרוני, שהוא בחינת יבשות. ועל כן בא העונש על ידי עצירת מימי הגשמים, שיהיו יבשות חס ושלום. ועל ידי עצירת גשמים בא רעב חס ושלום. והוא גם כן מידה כנגד מידה, על שנפלו לתאוות אכילה. כי כשאין אמונה, אזי התגברו תאוות אכילה חס ושלום. ואין המאכלים מבוררים. ועל כן התיקון על כל זה הוא תענית שעל ידי זה זוכין לשבר תאוות האכילה וזוכין לאמונה שעל ידי זה חוזר הגשמים כנ"ל. כי על ידי התענית ממשיכין מימי החסדים כמו שכתב רבנו שם שזה בחינת גשמי ברכה. וכן על כל צרה שלא תבוא מתענין. כי כל הצרות והאיסורים חס ושלום כולם הם מחסרון הדעת, כמו שכתב רבנו ז"ל בכמה מקומות. וחסרון הדעת היינו הסתרת הידיעה ובחינת חסרון אמונה, כמו שכתב רבנו במאמר ויסב הנ"ל. כי העיקר תלוי באמונה כשיש אמונה בשלמות כראוי בהשם יתברך, אזי כל האיסורים בטלין, כי יודעין שהכל מהשם יתברך, כמו שכתב רבנו כל זה עיין שם. נמצא שהאיסורים הם מחסרון האמונה, חסרון הדעת. ולכן התיקון לזה תענית, כי על ידי תענית זוכין לאמונה כנ"ל. ועיקר התענית הוא התשובה, כי על ידי התשובה עולה המלכות שהיא בחינת אמונה, ועל ידי זה נשלם הדעת בבחינת מי זאת עולה, מי עם זאת עולה, כמו שכתב רבנו בסימן ממתת עיין שם. וזה שמרבין בתפילות ובקשות בכל התעניתים, כי עיקר התענית בא על זה, כדי להעלות הדיבור כנ"ל. וזה שאומרים וידויים וסליחות בימי התעניות, כי על ידי התעניות זוכין לשמחה בבחינת שמחנו כי אמות עיניתנו, ועל ידי השמחה יכולים להתוודות בבחינת ששון ושמחה ימצא בה תודה וכל זמרה וכו'.